En dan is iedere avond ook in principe de vraag hetzelfde. Hè? Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de 1 april grap of de clownsneus? Patricia. Ja, goedenavond. Ja, hallo. Ben jij in het ootje... Nee, dat klinkt heel goor. In het ootje genomen. Heeft er iemand een grap bij je uitgehaald vandaag? Nee, gelukkig niet. Nee. Word jij wel ook zo scheidsziek van al die bedrijven... Ach. Die dan allemaal van die stomme dingen verzinnen... waarvan je denkt van, oh, had ik het eigenlijk toch wel echt willen zien? En dat het in april grap blijkt te zijn? Ja, er zijn er zoveel, maar ik trap er al niet meer in. Heb je er eentje gezien die is opgevallen? Nee, eigenlijk niet. Ik vond die van Kruidvat. Die hadden dus die hadden zo'n zelfscan mini voor kinderen. Hadden ze op Insta. Dat was leuk geweest. Ja, maar ik dacht, als kind wil je dat hebben. Het was echt zo'n kassaatje met zo'n scanner en zo. En toen dacht ik, ja, dat wil je toch hebben? Dat is helemaal niet leuk. Nou, dat het dan niet... Niet die zelfscankassa's van de Kruidvat. Nee, dat is waar. Dat zal niet leuk. Heel betalen, Tone, alstublieft. Ja, dat is zo dat hard, is echt zo hard is dat. Ja. Oh, echt? Gemis met mijn advies. Dat als je paracetamol haalt, doe eens even rustig, jongen. Dat is dat voor een zeik. Maar goed, we willen zo meteen van je horen of de 1 april grap of de clownsneus eerder was. Maar we gaan eerst even de geschiedenis in. Ja, en laten we dan eens beginnen met de 1 april grap. Vroeger een scheetkus of een kikker in je bil. En tegenwoordig de kans voor bedrijven om PR te pakken. De traditie die dook op in Frankrijk als poisson d'avril. Dat betekent letterlijk aprilvis. Franse kinderen die plakken nog steeds jaarlijks papieren vissen op ruggen op 1 april. Dan de clownsneus. Voor sommigen lach, voor anderen een traan. De clown die, is namelijk ook wel een symbool van horror. De neus die komt van de Auguste clown. Dat is een circusfiguur met grote schoenen en van die typische clownstreken. En dat type was een beetje de concurrent van de deftige witte clown. Die in het 19e eeuwse circus veel voorkwam. En die zien we eigenlijk helemaal nergens meer. Nee, die is er niet meer. De balans. Nee, eerst moet je even antwoord geven. Dan komt zo de balans. Vertel, wat was er eerder? De 1 april grap of de clownsneus? Ja, ik ga voor de 1 april grap. Vullen wij in en dan is dit wel de balans. De 1 april grap komt uit 1508. En de clownsneus uit 1870. Dus de 1 april grap was hier. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat betekent dat jij een prijzenpakket hebt gewonnen. Nou, superleuk. Gaan we je kant op sturen. Dankjewel voor het meedoen. Graag gedaan. Fijne uitzending nog. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 10:12 sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier, dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan, dit zijn Bas en Dylan.

the thing I love about me is you. The thing I love about me is you. En Dylan. 538. Standing right on the edge, looking into each other's eyes. We're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around and just run away. I don't want you to go, but I don't know if we should stay. What if we just Surrender hoorde je. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die het dagelijks leven veranderen. 1 op de 10 mensen blijkt nog een sleutel te hebben van een vorig huis. En experts die trekken daarover aan de bel, want ze vinden dat hartstikke gevaarlijk. Wow. Dat ze zeggen, ja, oude bewoners en nou ja, misschien nog allemaal andere types die zij de sleutel hebben gegeven, die kunnen zo nog altijd jouw huizen in. En daarom komen ze met een advies. Je moet eigenlijk, als je in een nieuw huis gaat wonen, meteen de sloten vervangen. Oh joh. Meer dan de helft van de mensen doet dat niet. Maar dat betekent dus ook dat een heleboel mensen dat wel doen. En ik ben echt nog nooit op dit idee gekomen. Nee. Ben ik dan gek? Maar ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan wat voor type er voor je woonde, denk ik. Ja, maar jij weet niet iedereen daarvoor. Nee, maar ja, nee, ik weet niet de hele historie. Als jij een huis uit 1970 hebt, ja. Ja, dat is waar. En hoe goed ken je nou iemand van wie het huis overneemt? Ja, maar je kan een inschatting maken. Maar, nee, ja, klopt. Wat erg inderdaad. Maar hebben jullie nog zelf een sleutel liggen van een vorig huis? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld van mijn ouderlijk huis heb ik nog wel de oude sleutel. Mijn ouders hebben tegenwoordig andere sloten. Maar ik heb de oude sleutel ook nog wel ergens liggen. Maar ja, die doet natuurlijk nu niks meer. Oh nee, dus dat is niet zo spannend. Nee, niet echt. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dit, dat mensen dit houden. Het is sowieso, als je gaat verhuizen, hoe lang het duurt voordat je geen post meer krijgt die voor die andere mensen zijn. Ik krijg nog steeds post. Ja. De een of andere folder van een. En we hebben het al zo vaak in de tour afzender gezien, want je mag post natuurlijk niet weggooien. Nee. Oh, niet? Nou is het nee, maar je mag post dan allemaal niet weggooien, dat is strafbaar. Ah, nou. Dat is mislukt, zie ik. Nou, is dat strafbaar? Ja, maar ja, die ik krijg, nou, ik ben er helemaal gek van. Want die mensen die voor ons in ons huis woonden, waren hele goede mensen. Dus ik krijg de hele tijd post van Artsen zonder Grenzen. Oh, dan voel je je wel slecht. Greenpeace, echt. Alles steunden ze. Ja. En dan krijg ik daar de tijdschriften van met de herinnering van wij waren wel goed. Ja, nee, ik heb het ook. De enige post die ik nog binnenkrijg is ook van de vogelbescherming of zo. Maar weet je wat ik vervelend vind aan dat element? Heel af en toe dan gebeurt het bij mij ook nog. Maar ik vind het, en ik woon er al 7 jaar, kun je nagaan. Ja. Maar het is zo vervelend dat je dan met de neus op de feiten wordt gedrukt, dat het ook maar gewoon een huis is wat eerst van iemand anders was. Ja. En tuurlijk is dat zo. Bedoel jij ook? Je bent gewoon een oud huis, weet je wel? Dat is, dat heeft geschiedenis. Maar ik vind het idee dat andere mensen dat ook hun huis ook hebben genoemd. Ja, het is toch een beetje van ons gewoon. Nou ja, maar zo is het, ja. Ja, ik vind dat gewoon een beetje een verdrietig idee eigenlijk. Ja. De tip? Ja, meteen die sloten vervangen. Er al maandenlang niet meer.